Bona tarda. Estem aquí al programa de les embalades, un programa quinzenal que fem a Ràdio Bala, a la Ràdio Lliure de Manresa. Doncs una menestra de verduretes. I us recordo el nostre dial, encara que si ens esteu escoltant és que ja ens heu sintonitzat, però també per d'altres, eh? Estem al 106.4 del dial de la FM. I avui som un divendres més aquí a Ràdio Bala. Avui som el dia 23 de maig d'aquesta primavera tan inestable, que en el mateix dia tenim sol i tenim núvols. I avui amb un nou tema. Les que ens vau trobar en falta, ens vam saltar un programa que no vam fer, i avui un altre cop de nou aquí amb totes vosaltres. Avui farem un programa dedicat a la cuina, eh? Vam passar a parlar d'una cuina des d'un punt de vista més curatiu. Una cuina en la que parlarem, doncs, un programa avui dia en el que parlarem dels diferents tipus de cuina, dels diferents tipus d'aliments que són més saludables i més recomanables. També us parlarem de plats, de receptes i de lo que vagi sortint, no? durant aquesta horeta. Avui us acompanyem la Seba. Bona tarda, Seba. Hola, què tal? Com anem? També està la Rosa amb nosaltres. Hola. I jo mateixa, la Col. Així que sentirem una miqueta més de la nostra sintonia i de seguida engeguem. Doncs, com us hem dit abans, doncs avui parlarem sobre cuina curativa, cuina saludable, els diferents tipus de cuina, vegetariana, etc. I per encetar una mica el tema, doncs us parlaré una mica d'una introducció que havíem preparat, pensant en que volíem fer èmfasi en que en els països desenvolupats doncs tenim unes dietes massa riques en proteïnes d'origen animal. Vale? Això en realitat és un error freqüent, convertir la carn en el centre de qualsevol àpat, perquè les proteïnes les podem trobar en molts altres tipus d'aliments, com podrien ser els ous o els productes lactis o fins i tot en els llegums. La carn avui en dia sobretot acumula més productes tòxics que qualsevol altre tipus d'aliment. La dieta més saludable seria una dieta vegetariana i sobretot una dieta que vingués de l'agricultura biològica i ecològica. És a dir, una dieta que no tingui pesticides químics de qualsevol tipus, ja que són cancerígens, no són degradables i a més contaminen els rius. Bé, després d'aquesta intro, a mi m'agradaria una mica doncs que parlessin també doncs dels diferents tipus de cuines, no? Que havíem dit que explicarien i que parlarien amb les nostres oients. Aleshores, m'agradaria una mica veure, no sé, doncs podíem parlar de lo que havíem dit, no? De parlar entre diferències o similituds entre els diferents tipus de cuina. Aleshores, doncs, bueno, parlar una mica de la cuina vegetariana i de la cuina vegana, no? Havíem dit. No sé què podeu aportar sobre el tema de la cuina vegetariana i vegana, quines diferències, bueno, quines similituds. Jo, si us sembla, doncs faré una mica de reflexió de lo que em sembla a mi el meu concepte de cuina, i m'he fet la meva reflexió i he vist que ens trobem immersos en una brutal paradoxa. Per una part, cada dia som més conscients del deteriorament progressiu del nostre món, que no passa per un bon moment, i que la premsa, que de seguida ens informa de desastres ecològics i accidents en els dels menjars i de tot, però que al mateix temps ens fa un doble discurs i ens està bombardejant sobre múltiples formes de consum. I aquesta immobilització del nostre pensament fa que nosaltres doncs, haguem perdut el més essencial a la cuina, que és l'instint. Una mica ens hem de parar i reflexionar doncs, sobre el que hem perdut, que és veure el que ens fa falta a cada al moment, doncs, que, en realitat què ens fa falta. Tenir-ho molt present i recuperar aquest instint doncs, que feia que una mare doncs, sapigués quan el seu fill tenia gana o que tenia febre, parant-se i tirar enrere. També jo el que veig molt important és que des de fa molt temps que l'home s'ha alimentat sense necessitat de tantes nutricionistes, dietistes i que les causes doncs, de fam han sigut per guerres i desastres. I després doncs, també un concepte que m'agrada molt és que l'home és un microcosmos i que no en va doncs, l'arbre doncs, s'assembla al nostre arbre dels pulmons, un cargol doncs, es pot assemblar amb la forma de la nostra orella, el pH de nostre és igual al pH del mar, vull dir que cada vegada que ens agredim, que agredim al medi, ens agredim a nosaltres mateixos i de vegades doncs, volem lluitar molt per recuperar l'entorn i a l'entorn més immediat som nosaltres mateixos i sí doncs, que podem fer una reflexió sobre la manera que mengem, doncs, acudint a cursos de cuina i obrint una mica la nostra consciència. Un cop hem obert, doncs, tenim conceptes, doncs sí que depèn de doncs, si tenim certes malalties o tot, doncs veiem que podem optar per una transitori o una qüestió definitiva, no? Podem, i llavors doncs, jo he vist que hi ha els vegetarians i els naturistes i els macrobiòtics, no? Dins dels vegetarians hi ha els que s'alimenten exclusivament de fruites perquè doncs, diuen que la fruita és, el fruit com a culminació de la part d'una planta i ja no han ni de matar ni res. Això està molt bé. Fins i tot, perdona Rosa, que avui em comentava la ceba que els que s'alimenten, que jo no ho sabia, els de fruites no tenen un nom propi. Sí, sí, ara m'has enganxat, aquí, espera que trec els apunts. Són els que no me'n recordo. S'anomenen frugivorismo. Frugivorismo, sí. I ara que tu estaves dient, Rosa, dic, m'han recordat de... O frutarianismo, sí. I llavors aquesta dieta és molt bona perquè és molt desintoxicant, però algunes persones que tenen problemes renals doncs, no els hi va bé perquè l'excés d'aigua i potassi que tenen moltes fruites doncs, fa que poden la funció renal se'ls hi pot carregar i això. També dintre els vegetarians hi ha els que són els el crudivorismo, que accepten els fermentats de soja, i els fermentats i els cereals i les verdures, no? I llavors també hi ha els vegetarians. Els vegetarians és una dieta que es recomana molt perquè és una dieta molt equilibrada, perquè com has dit tu, Alba, que avui dia pues, tenim un excés de carn a les nostres als nostres plats, pues el macrobiòtic combina molt el cereal amb la llegum, i llavors pues, aquesta combinació és perfecta per substituir la carn. I llavors els de la dieta macrobiòtica ho segueixen molt bé i a més incorporen les algues que són molt del mar, ja sabem tots que són molt bones, i de vegades la dieta macrobiòtica doncs, té molts detractors i no és per la dieta en si, sinó és perquè de vegades caiem amb estereotipos o com es digui, de que tenim la ment molt, ens obsessionem amb una dieta i de vegades perdem el sentit comú. I del que deies dels crudivoristes, aleshores tot ho mengen cru? Sí, tot ho mengen cru, però accepten els fermentats. Després us daré algunes receptes de, per exemple, les cireres poden fer de fermentats. Quan fermenten, llavors hi ha una cosa que es diu l'àcid làctic, que això és molt bo per la salut. O sigui, que poden fer una dieta molt bona amb pues, verdures, cereals, i accepten els fermentats. Després hi ha els vegans, que m'agradaria que m'ho expliquéssiu, perquè jo no... Bueno, jo, de lo que sé dels vegans, no, sobretot més per alguna amiga que sí que ho és, que conec unes quantes, no per experiència pròpia, és que són, és, bueno, crec que són uns vegetarians, no, que no mengen ni ous, no, ni llet, ni cap derivat, és a dir, làctic, no? ja sigui formatges o derivats que vinguin dels animals. És a dir, a més de les verdures només treuen també els ous i els formatges i tots els derivats làctics que venen dels animals. De fet, tot allò que vingui d'origen animal, o sigui, no mengen tampoc mel ni altres productes. Ah, és veritat, sí. Ara que penso. Procedents de l'explotació animal o d'origen animal. Sí. Que quan vaig a saber lo de la mel em va semblar, dic, ostres, sí, s'ha de portar molt a rajatabla. Sí, a mi el que m'ha cridat més l'atenció potser és el tema dels frugivoristes, no? Que és com també un tema bueno, també està relacionat amb el respecte a la vida, no? Bueno, o sigui, l'essència una miqueta d'aquesta dieta també vindria a ser doncs, no matar res que estigui viu, no? I també alimentar-se d'alguna forma de l'essència de la vida, no? Que vindria a ser, bueno, la fruita com a inici vital, no? D'alguna forma, com el germen de la vida, diuen. Bueno, consumir només fruita, al contrari del veganisme, o doncs no mata la planta pel consum humà, i és la mínima intervenció de l'ésser humà dintre del que podria ser la vida. El que deies, no, que la fruita cau, no, al cap i a la fi, per sí. Tant, no estàs intervenint amb una, amb, no, amb una vida, sinó que la fruita arriba un moment que cau i per tant sí. Et dona com cert permís per poder-te la menjar. Sí. I aquest concepte està molt bé, perquè jo he vist que les antigues tradicions pues, van desenvolupar des del temps abans, doncs es mirava més el cel i la terra, i l'aliment doncs no era com ara un mer objecte de consum, que pues, ells quan tenien l'aliment doncs era com una cosa molt bona, com un bé, que i ara pues, s'ha passat a l'altre. Abans el menjar era molt intuïtiu i ara s'ha passat a l'extrem, doncs, que només contem calories, proteïnes, i hem perdut una mica l'essència de lo que és el menjar, per sí, mi. I llavors pues, està molt bé que siguem respectuosos i que siguem vegetarians, no? O macrobiòtics, pues, tinguem doncs, respecte a el que estem menjant i que tinguem en compte la qualitat de l'aliment, perquè avui dia ens estan venent doncs, tot el que volen, i penseu que la indústria pues, està en un moment que tot ho aprofita i que ens venen el que volen, i que això, pues, la incorporació d'aliments de baixa qualitat doncs, ens obre... pues un quadre de moltes malalties. Pues penseu que avui dia, doncs, per exemple, els ous que no són de la granja, els ous que tenim de les gallines, pues els hi foten a la com es diu, la llema? El rovell. El rovell, pues els hi foten una hormona, que es diu catecentina, pues que fa que les gallinetes es tornin cegues, no? I ja no arriben a tornar-se cegues perquè ja es moren abans. Al salmó també li fiquen aquesta hormona que es diu catecentina. Pues una mica és tornar a les tradicions antigues i mirar doncs, una mica això, de que realment què és el que necessitem, on vivim i què mengem. Perquè en realitat doncs, la natura, ens, cada estació doncs, ens dona els cereals, que són d'avantguardar, ens dona fruits secs, tenim les algues i el que has dit tu, Alba, que no necessitem i que ens ho hem pres tot tant a la Bartola que arriba un moment que hem perdut el nord. Sí, clar, de fet, sempre, no, sobretot la gent que vivia en el camp antigament, sempre es mirava molt el cultiu que hi havia la temporada i era el que es menjava i potser no hi havia tant de problema si durant tot l'hivern es menjava cigrons i patates, no? Per exemple, cada dia, vull dir que... Sí, perquè no, ho combinaven bé. Sí, no passava res. Bé, no passava res. I ara, el que deies tu abans, també m'ha fet pensar, no? És veritat, fins i tot el tema del menjar s'ha convertit en una cosa de consum i d'explotació exacerbada de tot, i per tant, sense respectar... I a la vegada és molt pervers, perquè a la vegada ha sortit un munt de gent superobsessionada en menjar bé, i això fins i tot, no, s'ha convertit en una cosa quasi com de moda i de èlit. És a dir, qui té més diners podrà menjar coses de més qualitat, quan abans tothom havia pogut, no, fins i tot els que eren més pobres, pues, menjaven de tot també el que hi havia, sense més. Però ara em feia pensar, perquè el meu fill... fa poc, no sé si va ser la setmana passada, em deia que li havien explicat a classe que ja no hi havia peixos al mar, que s'havien acabat els peixos i que els peixos que menjàvem eren d'una fàbrica. Oi, això em recorda l'anècdota aquella que li feien dibuixar un nen d'on venia la llet, no? I dibuixar un tetrabric, en comptes de dibuixar una vaca. Era... Bueno, això semblava com una llegenda urbana, sí, que deien que els nens de ciutat no sabien, no? Que si deien, li preguntaven d'on venen els ous, doncs dibuixaven la ouera i si era la llet, doncs dibuixaven el tetrabric. Doncs anem ficant una cançoneta. Prou. Doncs mira, posarem una cançó que es diu Comí lombrices. No sé si entraria dintre la dieta macrobiòtica això de les lombrices, però en tot cas, vamos pa allà. Aquí tenim la cançoneta. Venga. Mira, jo ara vull que... Del mundo de un color que nos diga hoy vivirá el corazón se fuera con los necios de sentir y de pensar. Perfúmate, vale. Persona de precariedad emocional, digamos que tu jefe te va a regañar, que llega dos minutos tarde para no variar. Finiqui tran tran tran. Rompí cristales y llevo el bochorno. Salí corriendo antes que entrara agosto. Pedí de postre vino con casera para tomármelo sentado en la acera y en un ovare de la cava baja. Nos entendimos la vida que pasa. Comí lombrices y cagué pasteles. Vale, agua con gas para eructar, qué buena pinta. Los tomates nunca se te pocharán. Son de mentira, no son de verdad. No como el corazón que siempre tiende a madurar. Sexo de ley, agua de sed, guerra de hambre y no es casual. Ningún porqué, fiebre de pan, meridional. Le hemos dejado al mundo degustar, ¿por qué será? Rompí cristales y llegó el bochorno. Salí corriendo antes que entrara agosto. Això ja podem tornar al llarg del programa anar dient, que per un molt podrem estar. Va més perduda que... Bueno, anem. Estem massa tips, mengem més de tot. Prefiero vestirme de la largo, mancharme los bajos con agua de mar. De marzo sin lluvia, de una prenda suya me he visto con... Per què recomanaria, per exemple, per què vas decidir a fer cuina vegetariana o per què recomanaria cuina vegetariana? Quines combinacions podem fer per suplir les proteïnes d'aliments? Si podem donar consells sobre cuina curativa, per exemple, pues en cas de mal de pancia, porque a veces cuando salgo retrocedo en el bolsillo a ver si hay algo. Si esperas de más de arroz pasado se muere el rato sorteando mierda y flores, pero no me dejo atrás ninguno de los sabores. No, no, no, no, la esfera no es densa por fin. Oh no, no, no, no, no, la esfera no es densa por fin. Oh no, no, no, no, no, la esfera no es densa por fin. Oh no. Si llego el bochorno, salí corriendo antes que entrara agosto. ¡Dale! Pedí de postre vino con casera para tomármelo sentado en la acera. Y en un bar en el acaba baja nos entendimos la vida que... Pedí de postre vino con casera para tomármelo sentado en la acera. Y en un bar en el acaba baja nos entendimos la vida que pasa. Comí lombrices y cagué pasteles. Bé, doncs aquí continuem a Ràdio Bala. Ens han dit que ens heu sentit parlar durant la cançó. Són gajes del directo. Per cert, saludem des d'aquí els nostres oients. Gràcies per avisar-nos d'aquests percances que passen en directe. I seguim aquí amb Balades, parlant sobre diferents tipus d'alimentació. I bé, havíem mencionat a la primera part del programa una mica alguns tipus d'alimentació. Podem fer una mica de repàs, també, ja que... Bueno, en realitat, a la era postmoderna, aquesta de búsqueda infinita del sentit de la vida, doncs és com que es recuperen i s'expandeixen diferents maneres d'alimentar-nos o d'entendre l'alimentació. No hi ha com una forma de pura supervivència, sinó també una forma d'entendre la vida, de cuidar el cos i de cuidar-se per dintre una miqueta. I en aquesta búsqueda, doncs, hi ha diferents escoles, diferents persones, doncs, que han anat buscant el seu propi camí. I de la mateixa manera que parlàvem una mica al principi, potser després hi donem alguna volta més, sobre l'alimentació macrobiòtica, doncs dintre d'aquesta exploració trobem la cuina vegetariana, que potser és la més coneguda i ja bastant extesa, no? Que la trobem en molts restaurants, doncs tenen l'opció vegetariana, podríem dir. I més enllà del vegetarianisme, que és la eliminació de la ingesta de carn animal, trobem el veganisme, que també el comentava abans, que és no només prescindir de la carn animal, de cadàvers, que dirien un bon vegà, sinó també de tot allò que provingui de l'explotació animal i, per tant, d'origen animal. Ja siguin làctics, ja siguin mel procedent de les abelles, ous, etc. Però podem anar també una mica més enllà i hi ha doncs, també una escola que dintre de l'alimentació, una pràctica, que és el que s'anomenaria el crudisme o l'alimentació crudista, que és la pràctica de consumir aliments sense cuinar, no processats i sovint orgànics. Seria crudista, s'entén tot allò que no estigui cuinat a més temperatura de la que pot oferir el sol, que es vindria a ser uns 40 graus. I també hi ha la crudista vegetariana, que bueno, seguim rizando una mica el rizo. Crudista, per exemple, es podria menjar el que seria un carpaccio, no? un tros de carn crua. El crudista vegetarià doncs, es limitaria a verdures, fruites, hortalisses, llegums, etc., crues. I també seguirem avançant en aquesta búsqueda incansable de l'alimentació més sana o més adient per al cos. Trobem, ja podríem dir, en un dels extrems aquelles persones doncs, que aposten pel que comentàvem abans, que era el frugivorisme, deu ser en català, frugivorisme, que és la pràctica de menjar una alimentació vegetariana estricta amb el principi bàsic de l'alimentació a base de fruites. Fruits secs, pomes, taronges, etc. Bueno, s'entén que amb una barreja apropiada de les propietats d'aquestes fruites doncs podries arribar a tenir una alimentació suficientment saludable com per poder-te mantenir en forma. La motivació una mica es basa en que les fruites contenen el germen de la vida, per tant són altament saludables. I també que l'home prehistòric, bueno, és una mica de la idea primitivista, no? De que l'home prehistòric doncs, era principalment recol·lector i per tant doncs, omnívor en aquest sentit. I també que el consumir únicament fruites doncs, no mates la planta, és a dir, no es converteix l'ésser humà en un agent exterminador de la naturalesa. En fi, menjar en un percentatge, bueno, menjar fruita sempre en totes les dietes, doncs s'ha considerat una cosa. En la majoria de dietes també hi ha retractors del menjar fruita crua, però en la majoria de dietes sí que s'ha considerat una cosa, doncs important i saludable, i això ja els frugivoristes ja com si diguéssim van un pas més enllà i ho munten com la base de la seva dieta. I hem estat, bueno, seguíem explorant en aquesta, bueno, en aquests tipus de dietes fins a ja arribar a la dieta que jo podria dir que és la més exagerada i no sé si dir-ne dieta directament, que és, bueno, doncs, l'última opció, podríem dir, l'última opció, que és viure sense menjar, alimentar-se bàsicament del sol. Hem d'avisar a les nostres oients doncs, que si volen provar aquesta dieta que s'informin bé, perquè realment que del sol puguis obtenir les proteïnes i les vitamines necessàries com per fer rutllar aquesta màquina humana, doncs, bueno, has de tenir molta fe, jo diria. Viure del sol, clar, seria un gran avantatge, de fet. Vull dir, ens estalviaríem molts problemes, ens permetria com a espècie prescindir dels enormes recursos, acabaríem amb la fam mundial. Bueno, no sé si a països així més nòrdics potser haurien de continuar ingerint algun tipus de substància, perquè clar, el sol tampoc és que hi sigui cada dia. A Manresa, no sé, tindríem 6 mesos de vida i 6 mesos de letargo. Però bueno, és com una... Jo crec que això respon més enllà de l'anècdota, podríem dir, respon a aquesta búsqueda de diferents formes d'alimentació per cuidar el cos i apropar-se més al que seria la naturalesa i recuperar també una miqueta, o sigui, com rebutjar aquest aliment artificial, no? aquestes hamburgueses precuinades o tot aquests transgènics, tot això que realment no és algo natural que el cos estigui preparat per assimilar així de bones a primeres. Però bueno, aquest ha sigut una miqueta un repàs a grosso modo d'aquesta investigació que portem fent durant mesos sobre sobre el tema alimentici en general. Jo no sé si volíeu parlar, m'agradaria a mi parlar una miqueta més també del tema de macrobiòtic. No sé si Rosa ens pots acabar d'orientar una miqueta. Bueno, sí, a mi de la macrobiòtica m'agraden molt els cereals. És una dieta que el 50% es basa en el cereal. I, bueno, pues, l'arròs, té l'arròs, que és un l'arròs integral, doncs et porta tots els nutrients necessaris per la dieta i té aproximadament un 8% de proteïna, una petita porció de grassa. Després hi ha la civada i l'avena. Bueno, jo ho dic en castellà perquè sempre em faig un lío. L'avena és un cereal que està molt indicat per persones que tenen un baix estat físic, és a dir, aporta molt vigor. I la cebada és un cereal que s'acostuma a prendre quan a l'estiu fa molta calor, és un cereal que doncs fa que les nostres, el nostre organisme doncs, es refresqui, i amb això vull dir que doncs, tenen tota la informació necessària perquè l'organisme doncs, funcioni d'una manera organitzada i sana. També doncs, hi ha la quinoa, i també hem de tindre en compte que no hem d'abusar, hem de prendre els cereals de la nostra zona, perquè amb la quinoa passa que sí, que és el cereal més ric en proteïnes, però que estem consumint quinoa d'uns països que llavors l'han d'exportar i és caríssima. Per tant, hem de recuperar les receptes, la macrobiòtica, que sembla una cosa tan raríssima, doncs si ens remuntem a les tradicions, veurem que ja les nostres àvies, quan feien, ja barrejaven una proporció de cereal i lleguminoses, que és el que ens dona la proteïna, que en realitat és l'essència de la macrobiòtica. I, per exemple, hi ha gent que diu, oh sí, la macrobiòtica pues, fa servir... ella fa, la macrobiòtica fa servir un 50% de cereals, un 15%, bueno, els tants per cent tampoc ho sé molt bé, de lleguminoses, i un 20% de sopa. I llavors en aquestes sopes hi posa les algues, perquè les algues són molt riques en minerals. Penseu que les algues ziki, per exemple, tenen més minerals, són riques en més minerals que un vas de llet. I la gent diu, oh, pues, fa servir les algues que són doncs, de l'oceà Pacífic o de molt lluny, però ells es basen en la teoria, bueno, ells es basen en això que diuen que si nosaltres tenim el pH de 7,7, el nostre cos, pues que el mar també té un pH igual, per tant que les podem consumir. I llavors és, per mi és una forma de dieta molt ordenada i que la fan servir pues, en casos doncs, que el nostre cos, o com li volem dir, està molt desestructurat, i llavors pues, representa que sota el meu punt de vista, li aportem una informació molt ordenada, i és una dieta que es fa servir doncs, en casos de recuperació de casos oncològics i així. De vegades doncs, diuen que li falta elements rics en vitamines, com poden, que els vegetarians doncs, tenen més fruites, i és una dieta diferent. Però, i després pues, no sé quines coses té més la macrobiòtica. Bueno, també aquest, el sentit que donen que el menjar doncs, no només és una suma d'un element, sinó que pues, no la suma d'una cosa, sinó que miren el tot, i el tot és el que fa que funcioni, que funcionem doncs, d'una manera més dinàmica. I pues, també dona molta importància al tall dels aliments i a les formes de cocció, perquè, per exemple, els vegetarians diuen que les fruites doncs, cuites perden el valor, i els macrobiòtics doncs, diuen que amb una bona qualitat de foc poden transformar una pastanaga, doncs, per exemple, el vegetarià diu, ah, mira, aquesta pastanaga, si la coc, doncs perdrà totes les vitamines. En canvi, un bon macrobiòtic et demostra que aquella pastanaga, amb una bona qualitat de foc, pues, t'augmenta, et canvia, que és això, l'alquímia de la cuina, i et canvia. I no sé... És una mica com parar atenció, no? Sí. És una mica l'actitud zen aquesta, de parar atenció ben bé a tot el que estàs fent, no? A la cocció, al tall, la forma, no? Com la consumeixes, aquest producte. És interessant això, el pensar en tots els detalls, no? Que conformen, el que deies tu, l'alquímia de la cuina. De la cuina. Sí. Mm-hmm. Clar, i en realitat, no, el cuinar ha d'anar acompanyat, no? de fer les coses amb un carinyo, no? Diferent. De fet, quan cuines d'una manera no. O cuines... Sí, però jo ho he notat, quan cuines molt ràpidament i per sortir del pas, no? Sembla que tot et surti diferent que quan cuines, o almenys a mi m'ha passat, no? Quan cuines amb més carinyo, amb més tranquil·litat i ho disfrutes, tot et surt molt més bo. I per això, no? Doncs una de les coses que havíem pensat per aquest programa de cuina curativa era doncs recomanar alguna recepta, alguna combinació d'aliments, no? Mm-hmm. I si voleu ho podem fer després d'una cançoneta, agafem mm-hmm. aire amb una mica de cançó, ens preparem unes receptes aquí, espera que trec la paella, la olla, i després fem un tast d'aquestes receptes. Doncs, vamos, anem a posar una cançoneta. Abans de la cançó volia dir una cosa. Gràcies, Quico. A veure si aquest cop tanquem els micros. Vinga, fins ara. No aconsegueixo fer riure ningú del meu voltant. L'última que va riure va ser la padrina, el dia que em vaig posar la camisa al revés. I ara vaig fent monòlegs pel meu barri i m'apunto a càstigs per tot poner. Parteix la caixa de la meua presència, per això sóc l'anomenat el gran embalades. Aquí seguim a Ràdio Bala, el 106.4 de freqüència modulada, parlant sobre diferents tipus d'alimentació, com ens alimentem, què ingerim, per què, com, de quina manera i quan. I bé, ja hem engegat aquí els fogons de la cuina que tenim aquí a l'estudi, perquè la Rosa ens explicarà i farem a temps real la recepta que ens ha portat. Arròs a la manta, per quatre persones. Aquesta és una recepta que d'una cuinera alemanya que era molt maca, que es diu Eda, i que fa molt temps que no la veig. 300 grams d'arròs, 600 grams d'aigua, 4 vasos, una fulla de llaurer optatiu i un polset de sal marina. Hem de rentar l'arròs i ficar-la en una cassola de fang o d'acer inoxidable. posar-lo en remull, posar-lo en remull amb l'aigua durant unes hores o durant la nit. Només, bueno, és a dir, el fica en remull. I fica una fulla de llaurer i una miqueta de sal i el bulleix. Fa servir el foc més petit i el fa bullir. Quan bull, el baixa al foc mínim i no li fa falta remoure el cereal. Bueno, després agafa un paper de diari i una manta gruixuda. I quan l'arròs ha absorbit tota l'aigua, ho embolica amb la fulla de diari i amb la manta i el deixa en repòs una hora. I l'arròs bullit, així, a poc, i ficat amb una manta, té una energia que relaxant. I ella diu que a casa seva, doncs, quan el feien, el ficaven, el de matí el feien, el deixaven sota el llit i al migdia s'ho prenien ben calent. Uau! Que rara! Sí, és molt interessant, Rosa! L'heu provat, aquesta? Ara el provarem. Ara provarem. Jo clar, perquè ara el tenim aquí a la manta, sí. L'arròs. L'he deixat a sota dels micros, la manta. Al final del programa, qui vulgui venir, té un tassó d'arròs a la manta. Tindrà un tasteig d'arròs a la manta. Déu-n'hi-do, alemana era la sí, cuinera, eh? Sí. Molt bé. Molt bé, aquesta aportació. Mm-hmm. Doncs, havíem dit, no, de parlar una mica de... Per què decidir-nos, no, a les que no som vegetarianes a cuinar vegetarià? Jo faig com una mica de diferència, no? Hi ha molta gent que es diu soc vegetariana. Jo no vaig tant per aquí, sinó més pel tema de no soc vegetariana, però igual vull cuinar vegetarià. No? Tu no ets vegetariana? No. I per què no ets vegetariana? Digues. Ja, no? Posiciona't, sí. Posiciona't. A mi és que m'agrada la carn i el peix. M'agrada. Però, per exemple, tu vas a un centre comercial i compres carn així trossejada i ficada en plàstic i sense carn. No, de... no, però jo ho he per fet. Exemple, per però jo ho he fet. Jo ho he fet, no? Això sembla una reunió d'Alcohòlics Anònims, eh, això. No, que va. No, però és veritat. A veure, jo el que sí que en la meva, com si diguéssim, doncs, no sé, en recerca d'una bona alimentació meva o del meu fill, no?, sobretot, és més agafar una consciència, cosa que abans simplement no m'alimentava, doncs, pues perquè tenia gana i ja està, sense mirar molt bé el que menjava. Sí que és veritat que amb l'edat i el fet de tenir un fill, doncs sí que em va fer agafar una mica més de consciència sobre el que mengem. Aleshores, sí que almenys no he eliminat la carn, si parlo des del jo, no he eliminat la carn, però sí que no... busco potser una mica més de qualitat en la carn que menjo i no vaig al centre comercial a comprar carn. Sí, no, si no passa res, vull dir que no tinc cap problema de... Però explica'ns. Obertament. Aleshores, jo el que volia dir és... No era... no sé si m'he explicat gaire bé quan he dit per què decidir-se a cuinar vegetarià, és a dir, com trencant una llança a favor de la cuina vegetariana. És a dir, podem cuinar vegetarià sense sentir-nos vegetarianes en el sentit de que vigilem els aliments, com els combinem, encara que de tant en tant continuem menjant carn. Això em referia jo. Aleshores, potser buscar una carn més de qualitat, si sabem l'origen, si sabem, no, què ha menjat aquell xai, què ha menjat aquell pollastre, què ha menjat aquell porc, i no com si la carn fos el centre de la meva alimentació, sinó com un... A l'igual que jo no menjo mariscada cada dia, tampoc menjaré carn cada dia, però no vol dir que de tant en tant en mengi com un aliment més que puc incorporar a la meva dieta. Aleshores, sempre vigilant la carn, perquè la carn, evidentment, avui en dia, entre pollos locos, vaques loques i no sé quantes coses loques, no? Doncs ja... per lo poc que sé, doncs la carn s'està alimentant amb pinços artificials perquè en realitat no deixen de voler optimitzar els beneficis, no? La gent que es dedica a això com a un negoci, i en el cas del peix, el que deia abans, no? El meu fill, no? Si la majoria ja ve de piscifactories, perquè clar, com els mars s'han quedat sense, doncs la gent que vol que continua menjant peix, en el cas del peix és més difícil, perquè clar, no és com comprar-li el xai en aquells coneguts que saps com han alimentat aquell xai, ni el pollastre en aquells altres amics, o el porc en aquells altres veïns, no? Però una cosa, jo crec que sense sentir-te vegetariana pots cuinar vegetariana, en el sentit de que majoritàriament la major part dels dies estàs menjant bàsicament cereals, verdures i aliments que no són carnívors, no? Això em referia. Doncs quins són els motius per que ens animarien a cuinar d'aquesta manera? No, bueno, jo en el meu cas ja ho he explicat, no? Els motius de cuinar d'aquesta manera és buscar sempre doncs, la salut i la qualitat del que menjo. Aleshores, prefereixo menjar verdures del meu hort i el dia que em foto una botifarra, per dir-ho d'alguna manera, pues, si és una botifarra que l'han fet, no?, els meus veïns del costat, doncs sé ben bé com han alimentat el seu porc, com l'han matat i com han elaborat aquella... Conèixer una mica el que menges. Seria sí, conèixer, saber d'on ve i preocupar-te i també pues això, sabent que hi ha molts tipus d'aliments, doncs combinar-ho i que no sigui, que en la nostra dieta no giri al voltant única i exclusivament de la carn, sinó com un aliment més que et complementa i que no és l'únic aliment sobre el que ha de girar. De fet, jo sobretot ho he vist molt des que me'n vaig a viure allà, que tothom parla del tall. És a dir, el tall és cada dia és el tall en la dieta dels veïns i dels amics del meu fill, no? És, cada dia han de menjar tall. Clar. Mm-hmm. Doncs, per què et vas decidir a cuinar vegetarià? A mi... En el teu cas, en sí. En el meu cas, jo, bueno, no sé, jo de petita jugàvem a que teníem un restaurant vegetarià i, bueno, vegetarià, jugàvem molt amb les plantes i així, no? I ja és una cosa que no m'he decidit mai... Sí, que ha vingut d'una manera natural, vull dir, no ha sigut gent que de cop diu, em vull fer vegetariana. No. Jo sempre he estat molt pel camp i amb les plantes i sempre pues, m'han agradat i potser amb els animals pues, no hi he tingut tanta afinitat i hi ha un cuiner que m'agrada molt a mi, que es diu James Oliver, i que ell pues, quan va ser cuiner pues, va dir, pues, ara em mataré a una gallina, a un porc, i així també sabré una mica el que sento i si vull cuinar carn, doncs una mica que sàpiga el que cuino. I una mica és això, no? Situar-te on vius. Aleshores fa molt que ets vegetariana. És que jo no sóc vegetariana. Jo no ho he dit que fos vegetariana. El concepte de vegetarià o macrobiòtic de vegades té... No sé. Però aleshores sí que menges carn. Menges carn. Sí. I peix. Bueno, però és que jo no he dit mai... Que, bueno, no, tu... ja ho sé. No. Però vull dir que aleshores també... Sí. Aquí ens estem destapant totes, sí, eh? No? Jo crec ens que aquest programa... Retratant. Però vas al supermercat a comprar la carn. No. Molt bé. Doncs, us sembla si acabem amb la última pausa musical i ja preparem la recta final, a veure si tenim temps d'acabar de tocar els quatre temes que tenim pendents encara. Si us va bé? Sí? Sí. Hay afirmaciones en la sala? Sí. Valens, doncs venga, aquesta és una cançó d'una gent que es diu El Pèsol Negre, però en gallec, que es diuen O Garbanzo Negro. I vinguen, doncs, vinga, es diu bota, ja en les dades que estem, doncs... Perdona, però pèsol és guijante. Era un guinyo, era un guinyo. Vinga, va, musiqueta, pa'lante. Bambone, bambone, Molt bé, doncs aquesta cançó li dedicàvem a la nostra companya ausent, la Llimona, que efectivament, molt bé, Llimona, has encertat el nom del grup, estem parlant del Garbanzo Negro, és la cançó que sentíem ara, Bota. Bé, doncs aquí seguim, les que sí que hem vingut a l'estudi, parlant d'aquest tema de l'alimentació. Estàs escoltant Ràdio Bala, el programa Embalades, aquest programa 15 en el que parla de temes varis que t'interessen i alguns de què no. Però bueno, esperem que el d'avui sí. Vaja, si estàs a aquesta altura del programa, jo diria que et deu estar interessant la cosa o que no tens res millor a fer. En fi, Col. Doncs res, recte final i apunts molt breus que no volem que se'ns quedin en el tinter, més que res perquè pensem que poden ser, si més no interessants, com a mínim a tenir en compte i el... Bueno, a mi m'agrada dir fora de micros, però avui com se'ns ha sentit, doncs, i dintre de micros, parlaven també de fer un petit apunt, oi, Rosa, sobre el tema de d'algunes al·lèrgies que poden venir provocades per l'alimentació. Aleshores, tu ens deies alguna cosa així com que... Sí, bueno, jo entenc que la reacció al·lèrgica és una són causades pels budells que els tenim dèbils i que no poden transmutar la proteïna vegetal o animal en proteïna pròpia. Aquesta circumstància, el nostre organisme la considera invasora i llavors això és l'al·lèrgia. Per curar aquesta condició al·lèrgica, el que hem de fer és a fer forts el nostre funcionament intestinal perquè pugui transmutar tots els tipus de proteïna en proteïna humana. I llavors el nostre cos ja no reacciona davant d'això com una substància estranya i no trata, i ja no la rechaça. Clar, no ho veu com un invasor i no. Per tant no s'ha de defensar sí. Contra i no desenvolupa aquesta al·lèrgia. Molt bé, doncs, bueno, com ho hem dit, molt breu, però potser abans d'acomiadar-nos del tot, no? Recomanar algun llibre, perquè totes aquelles que ens esteu escoltant i que us ha picat el gossanillo de llegir alguna cosa, doncs com sempre, des de les Embalades us recomanem la lectura. A mi m'ha agradat molt un llibre que es diu Guia per una nutrició evolutiva, que parla cap al canvi cap a una alimentació equilibrada, com fer el principi d'una alimentació, que l'aliment sigui la teva medicina, lleis de la nutrició, bueno, els cereals i tot això. I es diu Herman, doctor, guia per a una nutrició evolutiva de Salve Ediciones. Bueno, sí. Molt bé, no? Pues anirem al bibliobús a veure si el tenen. Això. I ja bé, doncs ja estem arribant als últims minutets de programa. No sé si teniu alguna altra recomanació per fer, algun altre apunt relacionat amb el tema, perquè si no sí que aprofitaríem que bueno, que avui que estem al dia 23, a divendres dia 23, i per avisar si ens està sentint des de Manresa, doncs que ara mateix, d'aquí just quan acabi el programa, tenim una xerrada a la ciutat, doncs que no, aquest cop no té a veure amb alimentació, però que sí que és bastant interessant i com que es fa aquí molt a propet de l'estudi, doncs és interessant. I és que venen unes dones del Kurdistan a explicar la seva experiència i aprofito, mira, aprofito que tinc un micro davant per dir vente, hombre, mujer, que no tienes nada mejor que hacer, que estás escuchando este programa desde hace una hora. I, en fi, el CCO Vall d'Aura d'aquí de Manresa doncs estaran explicant-nos una miqueta la seva experiència a les dones kurdes, amb traduccions simultànies. I bé, doncs fins aquí un programa més de les Embalades. Com sempre, ens ha passat volant. Se'ns han quedat també alguns temes per propers programes. M'ha agradat això de fer una recepta a l'estudi. Ara s'ha quedat tot impregnat d'una olor d'arròs així bona, que sempre va bé per l'estómac. I bé, Col, Rosa... Doncs moltes gràcies, com sempre, i bueno, ja ens veiem, no?, en els propers programes. Bueno, ens sentim. Adeu. Que aprofiti! Thank you. tu